To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 13 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Czyj łopiec nie młody, czyj o nim mam urody? Siwe łocka, córkę brwi, pójdę dziewczę, powiem mi. A ją tobie rada mą, co wie, pyto skoci dom. Czy barana, czy kłodze, czy się sama połodzę? Kalina, malina, rosiła korole. Czerwona Gorole i muzyczne wspomnienie sprzed lat. Zresztą nie tylko muzyczne, bo także to nagranie jakoś odżyło po tym, jak w internecie pojawił się filmik z 12-letnim Kamilem Stochem, który to mówił o medalu olimpijskim. No i jak pamiętamy, marzenia się spełniają, a to nagranie właśnie gdzieś wplecione w ten właśnie niezwykły obrazek. Do obejrzenia także w sieci polecamy. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Wtorek, 13 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin, a dziś imieniny Bogumiły, Weroniki i Hilarego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. To już prawie 5 po 5. Pora na pobudkę.

kiedy ze mną jesteś ty. Dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Śniegu kapecka to od państwa także w porannej korespondencji, jeśli chodzi o południe kraju. Oj, bardzo byśmy chcieli, bo przecież już w piątek tak naprawdę od poniedziałku, ale już właściwie od piątku, od najbliższego weekendu dla kilku województw rozpoczynają się ferie. Chyba tylko z nazwy zimowe. No ale dla pozostałych, między innymi dla tych ze Śląska, którzy to będą mieli blisko i z Małopolski, też myślę... No może i dobra wiadomość, bo być może, że te opady śniegu przesuną się na początek lutego, a właśnie w sobotę 7 lutego Polskie Koleje Linowe organizują zawody amatorów w narciarstwie szybkim. Ta rywalizacja odbędzie się pod okiem Jędrzeja Dobrowolskiego, rekordzisty Polski w tej dyscyplinie. Przypomnijmy, konkurs kasprowy Spicki Zawody dla amatorów odbędzie się na trasie gąsienicowej. Podczas zawodów uczestnicy podejmą próby bicia rekordu prędkości w jeździe na nartach. Każdy z zawodników będzie miał dwa przejazdy, w których zostanie zmierzona indywidualnie szybkość jazdy. Ta rywalizacja odbędzie się na bezpiecznym dystansie, oczywiście krótszym niż w zawodach dla profesjonalistów. Jeśli chodzi o to czujne oko rekordzisty Polski w tej dyscyplinie, przypomnijmy, nad całym konkursem będzie czuwał Jędrzej Dobrowolski, aktualny rekordzista Polski w narciarstwie szybkim. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas zawodów Speedmasters we Francji uzyskał wynik 242, i tam troszkę po przecinku, 242 km na godzinę na nartach, poprawiając oczywiście ustanowiony przez siebie rekord Polski 238. No, troszkę zabrakło do rekordu świata. Przypomnijmy, rekord świata w narciarstwie szybkim należy do Włocha, Simone Origone, który to uzyskał 252, i tu pewnie wszystkie cyferki po przecinku też są bardzo ważne, 252,454 km na godzinę, 252 na nartach, nieprawdopodobne. A w zawodach kasprowy Spicki zawody dla amatorów będą mogły wziąć udział osoby oczywiście dobrze jeżdżące na nartach. Mówię o tym teraz, bo zgłoszenia są przyjmowane jeszcze przez najbliższych kilkanaście dni, a szczegóły uczestnictwa i na temat zawodów, szczegóły na temat tych zawodów na stronie www.pkl.pl polecamy. I pewnie o tych niezwykłych zawodach, o rywalizacji, o jeździe na nartach na czas jeszcze będziemy mówić. No tylko śniegu by się troszkę przydał, jak mawiają państwo także w korespondencji i górale. I między innymi pan Józek z Podhala, kapecka. Kapecka by się przydała. No, jeśli chodzi o te zawody w bardzo szybkiej jeździe na nartach, to przydałaby się pewnie razy kilka ta kapecka. Kwadrans po godzinie piątej. Za chwilę szelest prasy, a wcześniej duacik Paula i Karol. Państwa sygnałów wynika, że jednak Boazeria, jednak górą, jednak duet. Paula i Karol, taki duet za nami, a przed nami, no tak, żebym się dopisał do tego grona, przed nami narciarzami, także miejmy nadzieję, śnieżna zima z dobrymi warunkami. No to z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy lubią układać Boazerię wzdłuż sztruksu. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy właśnie od tematu, o którym też w kilku słowach przed momentem. Turyści ze wschodu masowo odwołują rezerwacje w tatrzańskich kurortach, więc zdesperowani gazdowie obniżają ceny noclegów, a ci, którzy zaklepywanie wyjazdów na ferie zostawili na ostatnią chwilę, mogą utargować nawet spore rabaty zamiast stawki 50 zł za dobę, nawet 30 zł za dobę i to z posiłkami. Jak wynika z szacunków powiatu tatrzańskiego, w sumie na początku roku przez Podhale przewijało się nawet 50 tysięcy turystów zza wschodniej granicy. To już jednak historia. W tym sezonie jest ich 40-50% mniej niż rok temu. Główny powód to załamanie kursu rubla, który w ciągu roku obniżył się 40% w stosunku do złotego. W efekcie wypad na narty do Polski w tym sezonie dla Rosjan jest niemal dwukrotnie droższy. Spadek turystów z Rosji coraz mocniej po kieszeni bije podhalańskich biznesmenów. Na spadek zarobków narzekają sprzedawcy pamiątek, restauratorzy, ale głównie cierpią właściciele kwater i pensjonatów. O tej sprawie dzisiejsze Metro. Z dziennika Gazety Prawnej. O tym, że z Poczty Polskiej ma odejść kilka tysięcy pracowników, w niektórych placówkach pracę straci ponad 10% zatrudnionych. Zdaniem pocztowych związków zawodowych pracę straci ponad 8 tysięcy osób, a zarząd poczty twierdzi zaś, że zwolnień nie będzie, ale w ramach dobrowolnych odejść liczba etatów zmniejszy się o około 5 tysięcy. Związkowcy, którzy weszli z pracodawcą w spór zbiorowy, zapowiadają strajk, jeżeli rozmowy na temat nowego układu zbiorowego zakończą się fiaskiem. A cytowani przez gazetę eksperci rynku pocztowego uważają, że zmiany w Poczcie Polskiej są nieuchronne, a działania związków zawodowych mogą spółce poważnie zaszkodzić. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu, a i za chwilkę także Rzeczpospolita się o głodzie, tak należałoby powiedzieć chyba, bo najpierw w pulsie biznesu o tym, że rodzime kino cierpi głód prywatnych mecenasów. Branża uzależniona od dotacji z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej coraz częściej szuka pieniędzy za granicą, a inwestorzy prywatni rzadko finansują produkcję filmów, bo nie ma zachęt, na przykład w postaci ulg podatkowych. Uzyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie produkcji jest niemożliwe, gdyż dla banków własność intelektualna nie stanowi wymiernego zabezpieczenia. O polskich filmach na kroplówce Puls Biznesu, a z Rzeczpospolitej o tym, że spożycie pieczywa w Polsce jest najniższy od ponad 20 lat. Szanse na ożywienie są niewielkie, podsumowuje Rzeczpospolita i przypomina, że w ubiegłym roku spadło w Polsce niemal 300 piekarni. W tym roku liczba bankructw może być jeszcze większa, tak wynika z prognoz Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa. Branża szacuje, że w naszym kraju działa już tylko około 9 tysięcy piekarni. Dekadę temu było ich niemal 3 tysiące więcej. Według Rzeczpospolitej liczba producentów pieczywa kurczy się w ślad za spadkiem spożycia chleba. Skutki tego zjawiska odczują na pewno polscy rolnicy. Mniejsze spożycie chleba w kraju wraz z rosnącym importem pieczywa mrożonego sprawia, że maleje popyt na krajowe ziarno. Chleb w kryzysie stawia na wysoką jakość. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No to chyba na razie tyle z prasy. Za godzinę pierwsze strony gazet, a więcej oczywiście z prasy także tej zagranicznej w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy także niezmiennie rozmowy z komentatorami i publicystami, a wydarzeń sporo, aby czasu starczyło, by skomentować to wszystko, co na pewno istotne. 22 minuty po godzinie 5 za moment kalendarium, ale wcześniej no, jest sprawa. Biznes jest biznes, jak zwykle sam w swoim. słowa płyną z serca. Potrzebuję tych emocji bardziej niż powietrza. Więc mówię wszym i wobec, uczciwie jak tu stoję. Czasem mam takie myśli, że aż sam się ich boję. I Allianz to za nami, a przed nami kalendarium, również to muzyczne. Tutaj przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. Z 13 stycznia w 1903 roku urodziła się Irena Jurgielewiczowa, publicystka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w roku 2003. W 1941 roku zmarł James Joyce, irlandzki poeta i powieściopisarz. Oczywiście jego najbardziej znanym dziełem była nowatorska powieść Ulises, której posłużył się formą narracji nazywaną strumieniem świadomości. 67 lat temu w Warszawie na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich zainstalowano pierwszą automatyczną sygnalizację dla regulacji ruchu pieszego. Rok 1948. 33 lata temu, w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, została odprawiona pierwsza msza za ojczyznę celebrowana przez księdza Jerzego. Rok 1991. W nocy 13 stycznia w Wilnie od kul i pod gąsienicami czołgów stacjonujących tam wojsk radzieckich zginęło 14 osób, kilkaset zostało rannych. Tej nocy tysiące osób zebrało się przy strategicznych obiektach, przy Sejmie, budynku litewskiego radia i telewizji, wieży telewizyjnej, by nie dopuścić do ich zajęcia przez siły sowieckie. Wydarzenia te stanowiły decydujący zwrot w walce o niepodległość Litwy. Zapoczątkowały też rozpad ZSRR. Tego dnia jest tam obchodzony Dzień Bojowników o Wolność Litwy. Dziś 24. rocznica tego wydarzenia. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 35 lat kończy dziś austriacki skoczek narciarski Wolfgang Loitzl, a w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 54 lata temu urodził się Graham McPherson, wokalista Madness. Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad. Be so sad to be losing you. Last night, when we had that fight in your car, left me at the bar. And I see her talking to her friends, acting like she just don't care. She has flair, and her she moves with such grace, like she owned the space. She's so fine, she looks so cool. Got no time, nobody's fool. My girl, she don't read books. My girl, she gives dirty looks. I'm going to be what she want me to be. I'm her man, doing all I can. My girl, she's above the rest. My girl, she's sure the best. MacPhersonu, saksu, wokalistu Madnessu składamy najlepszą życzeniu. 5:30, pora na prognozę pogody. Dziś pogodnie tylko w południowej połowie kraju, na północy pochmurno i deszczowo. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, miejscami dość silny, a to oznacza, że w porywach do 65, nad morzem do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie ambulatoryjne 999 hektopaskali wyniesie, a na termometrach nie tylko teraz, ale i w dzień wszędzie powyżej od 5 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 7-8 w centrum. Najcieplej dziś w Małopolsce i na Górnym Śląsku, nawet do plus 10 stopni. Trójkowy budzik. Bardzo się cieszę, że państwo się cieszą, między innymi, no co prawda nie pan Kazimierz, ostatnio zwany Kazem, ale jednak pan Roman też w tę melodię. Yes, yes, yes, w muzycznym trójkowym kalendarium. 61 lat kończy dziś Trevor Rabin, południowoafrykański muzyk, gitarzysta formacji. No to składamy najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe, i pamiętamy, że dziś i imieniny Bogu Miły, Weroniki i Hilarego. Składamy najlepsze życzenia i wtorek przed nami 13 stycznia, pierwszy w tym roku 13, a niech tam przed 13 słońce, miejmy nadzieję, że obudzi się i to nie tylko jak w prognozie stoi na południu, ale i w północnej części kraju, tam gdzieś pochmurno i deszczowo. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 8, zajdzie przed godziną 16, a dzień potrwa i dla jednych, i dla drugich, dla tych, u których to słońce i chmury i deszcz, 8 godzin i 10 minut. I co najważniejsze, niech to będzie taki optymistyczny prognostyk, że dnia przybywa, dzień dzisiejszy dłuższy o prawie pół godziny od tegoż najkrótszego. Muzyczne kalendarium i wspomnienia, i zapowiedzi płyty, i Polski Top Wszechczasów, i te wspomnienia dotyczące utworów, które skutecznie budziły lat temu paręnaście. No to sięgamy także i po te skutecznie budzące przed laty. Za 22 minuty 6, Myslowic. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Myslowicy z twarzą Marilyn Monroe, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Lat, dobrych lat muzyki. Za 21 minut będzie 6, sprawdzamy listę obecności. Pan Artur z nami, bardzo serdecznie witamy. Jak zawsze, kanapki, buty i do huty pozdrawia pan Piotrek z Ostrowca Świętokrzyskiego, u pana Pawła w Łosicach plus 5. O tym, że pan Paweł z Gdańska ma za 2 dni urodziny, oczywiście pamiętamy, nie trzeba przypominać, nie trzeba. Koliwer melduje się z portu w Gdyni. Bardzo dziękujemy za podpisik na liście obecności. Pan Andrzej z Leżajska i pan Artur z Torunia. A i jeszcze pan Kuba też błyskawicznie w ostatniej chwili. No niech będzie. Udało się, udało. Ze skrzynki mailowej od pana Wojtka zgłoszenie obecności. Dobrze, przyjęliśmy zgłoszenie w Młodowie plus 2 u pani Agnieszki na polu gorąco, gorąco pewnie od muzycznego trójkowego kalendarium. Jest to dobrze. Bardzo dziękujemy. Maruda Maruder cieszy się z Madness z rana jak miód z boczkiem czy chleb z dżemem. Palce lizać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Włodek razem z nami bez nerw. No, czas goni, zatem te nerwy to jakoś może niespecjalnie wskazane, ale rzecz jasna także się pojawiają. Od pana Roberta, skoro wszyscy, to i ja, piszę nasz słuchacz, dopisuję się do listy obecności z Canberry. U nas panuje najbardziej deszczowe lato od długiego czasu. Codziennie pada, także gdyby ktoś chciał uciekać od zimy w Polsce, to na pewno nie do tego miasta wioski, które jest stolicą Australii. To od pana Roberta. Zima u nas w nazwie. Zima. Słyszeliśmy od plus 5 do plus 10 stopni dziś, a ma być jeszcze cieplej przyszłość. Wiosna idzie. Gdańsk, Warszawa. Teraz pozdrawia pani Małgorzata. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Paweł. Gorąco pozdrawia wszystkich. I jeszcze fińskie pozdrowienia. Sirka Leiponen także z nami. I mówi wszystkim radośnie Chłomenta. Jak dopisuje, wiem, że mówiłem to kiedyś nie raz, ale dawno, jak można wstawać o takiej porze? No jak można spać, wiedząc, że trzeba będzie wstać o takiej porze, zwłaszcza o takiej porze roku. Pimejsa Terwejsia, Sedemelysyn Terwejsin, Jachaleja, my także pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy gdzieś daleko w krainie muminków spędzają ten budzikowy czas z nami. Wieści pogodowe i drogowe. Rzecz jasna, także na bieżąco i także informacje od pana Stefana z Gierkówki. Na wylocie z Piotrkowa w kierunku Częstochowy doszło do wypadku, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Gierkówka na wylocie z Piotrkowa w kierunku Częstochowy wolniej, ale przejedziemy. Prosimy o szczególną ostrożność. Warunki jazdy w wielu miejscach, no nie tylko już tak jak wczoraj powtarzaliśmy przez ten silny wiatr, ale także przez lokalne opady. Warunki jazdy mogą nie być najlepsze, mówiąc delikatnie. 18 minut pozostało do godziny 6. Teraz z Pawła Kukiza, Samokrytyka. Narzeczonej i na dodatek wziął.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem i wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Ach, podpowiedzi nie brakuje, a może by tak wrócić kiedyś. Pamiętamy, że to był rok, dwa lata temu. W każdym razie jakoś wiosną, no na pewno bardziej cieplejszą niż teraz, kiedy to sięgaliśmy wyjątkowo często. Codziennie przed godziną szóstą właśnie po twórczość pana Wojciecha Młynarskiego. Bynajmniej, może kiedyś, może latem, kto wie. Za 6:09, jak zwykle w styczniu przypomnienie tego, że głosowanie na utwory, które skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku, tu w 2014 trwa. Mailowo budzik@polskieradio.pl. 10 nagrań, które skutecznie państwa wyrywały ze snu w ubiegłym roku. A może Royal Blood? Krótko i na temat, oni to potrafią rozbudzić. Oj, tak, tak, tak, to okazja do tego, by zrobić głośniej. A w pędzinie jakoś cicho i sucho, do tego jest prąd. Dziwne. Pozdrawiam pani Jela. No to będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, bo to kolejna propozycja do utworów, które skutecznie budziły w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że państwo kojarzą i że już się zdążyło spodobać. 5 Seconds of Summer.